زمونږ دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. چ فائدہ د اضافت دادا چې مقصد دلته کې رد هغه چاته چاغي وي چې عقل په دماغو کې ده، لکه چې حکما وي مسلک د حکماو دادې چې دا عقل په دماغو کې پروت ده، عقل محل دا دماغ دی. نو قران القلوب التي في الصدور وي او د قلوب اضافت صدور توکا چې دا او خودل چې محل د عقل دماغ نه دی، بلکې دا یو خودل چې محل د عقل چې دی هغه څه دی زړه دی، لکه څنګه چې مسلک د فلاسفو او د متکلمینو دی. متکلمین فلاسفه په نظام دی، عقل محل زړه دی. اور قرآن دا مسئلہ ثابت کړه، القلوب التي في الصدور، چې فلاسفه او د متکلمین رائے صحیح ده، د قرآن موافق ده. اما حکمات چې ورته وي چې محل د عقل چکم دی هغه دماغ دی، نو دا قول صحیح نه دی. خو علماء کرام فرمایي چې تطبیق په دې دواړو قولونو کې د متکلمین او د حکما په دې قول کې تطبیق آسان دی. اصل منبع چې دا اصل منبع هغه قلب دی، او تفصیل محل د تفصیل هغه دماغ دی. منبع قلب دی، محل د تفصیل دماغ دی. او په ما بین د قلب او په دماغو کې یو داسې مناسبت دی چې زه دغه مثال دل درکم، لکه مناسبت په منځ د بٹن او د دې راډ کې تیشوا، لکه د دماغو مثال شد سیسی دراد، او د قلب مثال شد بطن. ما اصل منبع بطن شد، او تفصیل سشد راد شد، که بطن نکتا که نو دغا راد دی دیادو بلی گینا. خوچه اوزل دی تس ورک نو بس بیا بیغم شد، دا راد چه سو پر بنده نا نو رزش پا بدر تا بلی گی. بس دا آسان حساب دی، اصل منبع قلب او دماغ مرکز تفصیل، اپا ما بین دی دوارو که مناسبت دا بطن او دا بلف دی. او قول دا حکماو اغا مناسب نده، او قول دا فلاسفه و متکلمین و قرآن سر مناسب دی. زجر و استعجلون کبیل عذاب، او دا خلق تلوار که دتانا پا وقت و دا عذاب، او هر که اللہ خلاف نکی دا خپل وعده پا ورکول دا عذاب. وَإِنَّ يَوْمًا بِشَكَ يَوْا رَزْ دَ قِيَامَتَ عِنْدَ رَبِّكَ پَنِزْدَ رَبْسْتَ كَالْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ پَشَانْدَ ذَرُو کَلُنُو دَا دَغَ کَلُنُونَا چِ دَا خَلَقْ دُنِيَا كِ حِسَابُول او شمارل کئی، کم چِ تَدِلْتَ تَ دِي دُنیا كِ شمارل کئی، او دَ دِي دُنیا ذَرْ كَالَا دَ قِيَامَتَ يَوْا رَزْ. وَكَيِّم مِنْ قَرِيَا او دیر زیادتا آل دَ كِلُنَا مَا وَلَمْ مُولَتْ وَرْكَرَوْ پداسه حال کې چغي ظالمان، ثم خصتها بیا مې اونې په عذاب، ویلی المصير او خاص ما طرف ترا ګرځې دل دي د ټولو. علما کرامو مخکې آیت کې تاوي 45 کې فقایه من قريه الکناها وهي ظالمه، او دلتم راه وقایه من قريه امليت لها وهي ظالمه. د دې آیت ته ذکر کولو څه حکمت دی؟ جواب دا دی چې په دې آیت ذکر کولو کې حکمت ترتب د الی المصیر دی. مخکې آیت کې صرف د مشرکین او ظلم او د غیب په دنیا کې تباہی بیان شو، دلته وایي چې صرف په دنیا نه ختميږي بلکې الی المصیر نسبت قیامت شو. قل یا ایها الناس، ترغیب الی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. او اے دویتا، اے خلقو، انما انا لکم نذیر مبین، زیم لپارستاسو یرون کی اخکارا. پس آگا کسان چراور دی ایمان عمل کی نیک موافق دا شریعتا، اگل پار دا بخنا و رزق کریم او رزق دا عزت. واللزینا زجر پا منکرینو باندین، آکسان صوفی آیاتنا چاگی کوشش کئی پرد آیتنا زمنگا معاجزین مقابلہ کون کی اولائک اصحاب الجحیم دوزخیان دی فترجمی بانے پوشوی صوفی آیاتنا کوشش کئی پایتنا زمنگا دا دوزخیان دی نو بظاہر معلوم شا جسوک پا آیتنا کی کوشش کئی جو دوزخ تبزی نو خوبونا دی کئی سڑے و ندیز دا کئی نو دکا چی صوفی آیاتنا سوچ پا آیتنا کی کوشش کئی دو ذخیرے نہ معززین تب ہو گورے خا نہ مانا مدارک کرے دا سو فی رد آیاتنا سو فی ابطال آیاتنا ہر رسو چ کوشش کی پ ابطال او پر رد آیتن زمنگا چ کلا ورت سیر ہوئی او کلا ورت شیر شیر ہوئی او کلا ورت اساطیر ہوئی دیشوا مقابلین پ خپل گمان اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا ربط لگا سو فی آیاتنا معاجزین انما انا لکم نذیر مبین تیر ان کے اخکار ہے چچا ایمان راوڑ جنت ورکوم چچا استا ردو کو استا خلاف کو اگر دوزخی دے اس دا پیغمبر تمنا داد فیض الباری ربط ذکر کوم او داد انور شاہ کشمیری سے حوالے تا پیغمبر تمنا وا کرچ بد وازتا او دعوت تا ادری دا چیر دا طول خلق با با دی دعوت تی کم از کم 1000 کسان دی اتسو با مسلماناش دا یو تمنا دا پیغمبر وا تیشوا نپاغی که با اتسو او پریگی دا چی سلور سوم پریگی دا چا تسل افراد با ایمان راوڑا تیشوا اگر تمنا دا پیغمبر با پورا نشوا ولی با پورا نشوا زکر چی شیاطینو انسی اور جنی دا خلق و پزرونو که بے وسوسی اچولی دا پیغمبر خلاف دا رسالت حل شد وما ارسلنا اول آیت زویما تر الملک پوری انبیاء رسل انشاءاللہ باز کوما وما ارسلنا من قبل کا اندلی گلی منتان مخی من رسول حسی و پیغمبر ولا نبی ان یو نبی رسول اور نبی علماء ذکر کئی چه رسول واضع الشرع توئی او نبی حافظ د شرع د غیر توئی رسول کی رسالت آئی کی اصالت تے سواد سرخا اصالت رسول واضع الشرع دے اور نبی حافظ د شرع دے رسول صاحب د شریعت شا او نبی آغا دے چه دا مخ کی رسول د رسالت او دا غیر د شریعت حفاظت کی او دا فرق مدارک ذکر کردے الرسول صدی واضع الشرع والنبی حافظ الشرع غیره الا اذا تمنا مگر کل چه دی لستل کری دی تمنا چه لستل کری دی علق الشیطان فی امنیتی علق الشیطان سمانا ورزول بشیطانانو او دی علق الشیطانو نپست عباد مقدر کا تیشوا چاگد القاد پار مفول شی الق شیطانو ورزول بشیطانانو سیشے بے غرزو الوساوس و شبہات الق شیطانو الوساوس ورزول بشیطانانو وسوسی او شبہات پا ظلونو دا اوری دنکو کی پا وقت دا بیانولو دا پیغمبر مانا یاد کے خواہ آیت مشکل دے تازو خوبونا کوئے پکاری چی تاریب دوستان نمخ کی درسگاہ ترسی دلی وشگنا او خدا سے مکر نقصان با مستاسوی نو کہ سختی کو نو بیا با خفش ہے خود استاز نمخ کے تعلیق پا درسگاہ کے پکار دے او دا اصول دا دا سری دا شاگردے ری او دا اصول دا درس دی عبیر سے تمیویلی دی مائی کی بیا درس وقت کے تعلیق نی نو بند ہوئے بیا دن نمو پرے گئے دا زکا چه دا درس خون دا پنجپیر بچه ده کنا نا پا پنجپیر اصول بانه درس بچلو انشاءاللہ چه کم طالب دا تیم بانه نی نامیر سیف تمیویل مایمر بند که بیا بس بار دی ناشتی چه کم سا کم دیتا دا خپل دا روست و راتلو احساس کی چه زسکو ما آیت مشکل دا وقت که دا الا اذا تمنا مگر کل چه با لستل کول پیغمبر پر خلق و باندی دا بیان دی پارا او واز و نصیحت دی پارا علق شیطانو نو غرزول با شیطان سیشه با غرزول القا بفارا مفول مقدر کا القا شیطانو سیشه الوساوسا غرزول با شیطانانو وسوسی او شبهات پا زرنو دا اوری دنکو کی القا شیطانو الوساوسا و شبهات فی قلوب سامین فی امنیتی پا دوران دا تلاوت دیکی دوران من یاد شو فی امنیتی پا دوران دا تلاوت دیکی فیان سخ اللہ پس روان بکل اللہ زائل بکل اللہ ماغ وسوسی یلق شیطانو چی اچول با شیطانانو زن زوری دنکو کی سم یحکم اللہ آیاتی بیاب اللہ پاک اساتل محفوظ با اساتل آیات اقبلاتنا فزند مؤمنانو کی واللہ ولی من حکیم اللہ پودے حکمت مالک اس مخ کی آیت کی فینسخو راغل دخا اور القا شیطانو مراغل دے اس دا لیجعلا دا متفرید پا القا شیطانو باندے شیطان با وسوسی اچولی پزرنو دا اوریدن کو کی ولی لیا جالا دل پارا چو گردی ما یلق شیطانو اگردی اللہ ماغ وسوسی یلق شیطانو چی اچول با شیطانانو پزرنو دا اوریدن کو کی فتنتن امتحان ازمائش و ابتلا لپا دا غچا فی قلوب مرض چی زن دیائی کی مرض دا شرک دے دارنگی دا نفاق دے والقاسیت قلوبهم اور لفات دا غچا چی سختی زند دوی در اللہ دا قرآن وین الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید پا بدبخت اخکار کی دی یا لری دا حق ندی ولیعلم اللذین اوتو العلم دا متفری دے پا فینسخ سرا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان چی کلب شیطان دا خلق زنو کی وسوسی اچولی نو فینسخو اللہ باغ زائل کولی ولی لیعلم دل پارچ معلوم کی الذین خلق اوت العلم چچال علم ورکر شوی دے ابن عادل پر لباب کی لکی اوت العلم اے التوحید والقرآن چچات علم دا توحید او علم دا قرآن ورکر شوی دے سیش معلوم کی انو الحق من ربکا چدا توحید مسئلہ دا قرآن حکم دا حق دے استاد رب من ربکا استاد ربنا فیؤمنو بی چی دوی وتغار کی دی ایمان پیراوی فتخبت لو قلوبهما او بیا چی زیو کی اللہ تا زند مؤمنانو او بشک اللہ چی دی خام خائدات ورکن کل مؤمنانو تا الہ سرات مستقیم سمیلارتا ولا ازال لذین کفرو اور امیشہی کافران فی مریت منو پشک دا قرآن نا منو زمیر مرجع قرآن دے تردی چرا شدیتا قیامتا بغتتن ناسا پا یا راشدیتا عذاب داسی عذاب راشدیتا عذاب عذاب یوم اقیم اگا عذاب دا غرزی شنڈی اقیم دا اقب نبمانا دا شنڈی خان شنڈ رز بے برکت رز چرد عذاب رز دا الملکو اختیارات کلی اور جزی الملکو اختیارات کلی اور اختیارات جزی یوم ازن پرد قیامت للہ یو اللہ لردی دا قیامت اختیارات هم کلی هم جزی خاص یو اللہ لردی یاکم بینم چلا بفیصلو کی پرمند مخلوقاتو پسا کسان چرا اور دیمان عمل کی موافق دا شریعت فی جنات النعیم دیو پا جنتنو کی دا نعمتنو او چی کافران دی انکار کرد اللہ دا توحیدنا او نسبت تا دروکی زمان آیتنو تا فولائک لهم عذاب مهین پس دوی لپار دی عذاب مهین سپکون کے عذاب مهین عذاب در رسوائی در ذلت گورے دی آیت مبارک گران دے دا قرآن کریم دا آیت مشکلات نہ دے بیا زبیا تمہید تڑوا او پا تمہید کے صرف دو ٹکی در تبیانو بیا پردیبان دا باز مفسرین و سا اقوال دی او دیاغی وضاحت در تکوما اے ما تا گورا پیغمبر چکل بیان تا با ادری دا اور واز بے کو پیغمبر دا خلقو تا دا اللہ دا توحید نو دا پیغمبر دا واز پا دوران کې انسی شیطانانو خپل مرګرو تا دا پیغمبر خلاف با خبری کولی چه دای دروغوی دای خونوی دای غلطوی دا یو دارنگی شیاطین جنی چو نو پا دوران دا دعوت تا پیغمبر دا خلق اصرک بے وسوسی اچولی چه داو گورا یو اللہ سکی دو گور استاز پلار نکن خلاف کی او گور دا خبر دا سی اکڑا دا خبر دا سی اکڑا نو پا بیان دوران کی شیطانانو با وسوسی اچولی دا عوامو پا ذہن کی نو کلچ با شیطان وسوسی وا چولی تک شوا نو اللہ با دا مؤمنانو دا ظلننا اگر شیطانی اچولی شوی وسوسی با زائل کری ولی با زائل کری دل پار چا مؤمنانو تا دا مسلی حقانیت معلوم شی او چکم اہل عناد اور زدیانو آئی پا زنو که دا شیطان اگر وسوسی با پاتی شوی زکر چا غیق کو خو عناد اور زدو اگر پاتی که دل دا وسوسی پا زنو دا مشرکینو کی دا ابتلا و دا اللہ طرف نلے پار دیا گی اس مسئلے بانے پوچھوائے گورا بیا دی آیت تو گورا یو دی القا دی الق الشیطان و شیطان با وسوسی اچولی او دی وسوسو نا کمی وسوسی وی آغا وسوسی چاگا شیاطین انسی اور جنیو با اچولی انسانانو شیطانانو وسوسی اچولی پا دوران دا بیان دا پیغمبر نو القا باندی متفرقو ما آیت 53 لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ شیطان با وسوسی اچولی دا اختیار شیطان تا اللہ ورکا دی و جنان چی دا سبب دا ابتلا دی خلق اگرزی تیک شوا خواه بیارستو دا فینسخ اللہ رازی چکم شیطانان با وسوسی اچولی وی اللہ با دا مؤمنین و ظلنو نا سکر اغا بروان نکری شیطان بی دا خبر غلط اوکرا نو اللہ با مسلمان زرک کلک ولی غلط اوکرا دا خدای پا حوالی کری دا خدای ورطوحی کری دا آئی پا زرکی با اللہ پاک حق محکم که شیطانی وسوسی باتی اوچا تکری ولی لیالم اللذین اوتل علمان نو الحق چی اللہ وسوسی با لرکری شیطانی دل پار چه مؤمنان و پزرکی ده مسئله حقانیت معلوم شید مسئله بانس پوشوه آیت مطلب او تمنا چه ده دا پا مانا ده قرا اثر ده تمنا پا مانی ده قرا اثر ده او مگا مخی صورت بقره که دیوان باز کرده تمنا کتاب الله اول لیلتن و آخرها لاقا حمام المقادری نو تمنا کتاب الله اللہ کتابی لستے ہو رضا تمنا پا ماند قرا اثر دے تیسو کا نا تمنا داود الزبور علا رسلی داود با زبور لستو نو تمنا پا ماند قرا اثر رسلی بانی پوشوئے آیت بانی پوشوئے اس دین پار حل بطور تائید اگو رہے دا قرآن پاک صورت حامیم سیدہ شپک اجتماع تو برا وقال الذين كفروا اوي كافرون لا تسمعوا لهذا القران ما ور وقت مجد دي قران تا والغو في شور کوي پدي کي دلكم تغلبون والغو شور کوي وداو الق الشيطان الوساوس والشبهات في قلوب السامي الشيطان بچي ورتا وسوسه واچولا نو والغو سامين بلغ شروع کي چا ٹوخل چا غاڑ تازہ کول چا اعتراض کول چا چرے اغا مجلس چرے اغا منتشر کول او دا سامعین توجہ دا پیغمبر نا مبذول کول لکہ چکل واز کی کنا او پا دوران دا واز کی بلا ضرورت چسو ٹوخے کی یو خو ٹوخے انسان عجز لے خو منکرین کل اسی وی کنا دل پاس خبرہ دا واعظ آل مجلس وانوری یا پا مجلس کی اعتراض کول یار مولوی صاحب دا خبره خطا وکړه په فلان کی کتاب کې غو لیکل زموږ استاد وي اے نو د سامعینو کې استراب پیدا شه یار دې مولوی صاحب خبره خدا او کې دې معترض خبره چوکړه کومه خدا نو ولغه یو لغو شو ٹھیک شو دا رنګ دې حل دې پارا سوره انعام آیت وګوره آیت نمبر 112 وکذالک جعلنا لکل نبی ادار منگر زولی لپار داریو پیغمبر ادوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان انسی او شیطانان جنی یوہی بازوں گرہ گرزول بکول باز شیطانان و نورتا زخرف القول غرورا ملما خبری لپار دادو کی او دیر پارا تسغائی لے افیدت اللذین لائے منون او دیر پارا چه مائل شی دیمو لما خبرو تا زند اچا چه نراؤ ایمان اولی ارزو او دیر پارا چه دادرم لما خبری خلق وخی کی ولی اقترفو او دیر پارا چه دوی دزان نجور کیا گا چه جوڑوی اس پر پوشوئے آیت مبارک پدی عنوان سرا حل شو چه تمنا بماند قرع سرا شو او فی امنیتی ای فی اسنائی قراءتی و ایبا داونه چی فی قراءتی فی اسنائی قراءتی پا وقت دا لستو دا پیغمبر پا دوران دا لستو دا پیغمبر لیکن زویم کنه خبر اکوما نظما دا دی درس پا دوران کی شیطان چا تا وسوسوا چی چی مولا پنج پیره دی خبر تا وقو لمنگ دا تیشو گنا اے دا وسوسه فی اسماء تلاوتی په دوران درس کې هغه شیطان وسوسه واچی په وخت کې وته پش پش پش پش او کی نو دې روغن صادر واخلی ان کی نو روغن روان شي څه په شوې تمنا په معنی قرا اثر فی امنیتی ای فی اسماء تلاوتی اته باندې په شوې کله په شن ز بیا ویما او کې بیا نه په شن بیا دوباره ویما او کې بیا درې بارو پنځه بارو هم ویما او چار کر تاسو پوښوي الله دې تاسو له ما سره پوښي په قران باندې اوس دې رسو قصر رسو ذکر کوما خو فیض الباری کی انور شاہ کشمیری په سلام جل کې یو توجی بلم کردا چې تمنا ارزو ده تمنا په ماند ارزو ده لکه اوس یو استاد دې او هغه درس کې طالبان وتا اصل کسانی اخی دا ارزوی چې زه دا مسله بیانوم او امید کوم چې په دې سلو کسانو کې به کم از کم اتیا کسان هغه په دې مسلې باندې پوښ دا به یو تمنا او ارزو وا خو چې کله به پیغمبر بیان شروع کړ شیاطین به وسوسې واچولې په هغه تمنا د پیغمبر چې تمنا غوسو چې په دې مجلس کې به اتیاخو کم سے کم مسلمانان شي نو د پیغمبر هغه مطلوبه تمنا کې د غیب مبارک به شیطان د خلقو سره کې وسوسه واچولي د پیغمبر هغه تمنا به پوره نشو اوس به پوره نشو پیغمبر تمنا و چې دې مجلس کې نه اتیا مسلمانان شي شیطان به وسوسه واچولي نو به مشکله چته لس یا شل به مسلمانان شي اگر تمنا د پیغمبر په وخت د دعوت په ایمان د خلکو کې به پوره نشوا انوشا کشمیری علی رحمت وی اغه سید العلماء هم دي پس یې باندې پوښله اذا تمنا ارزو بوکره پیغمبر د ایمان د دی قوم چې دمره با ایمان راوړي شیطان با وسوسه واچولي پر ارزو د پیغمبر په بار د خلکو کې دښوا په مقابله د ارزو د پیغمبر او په مقابله د تمنا د پیغمبر دښوا نو خلقو کې وسوسه واچولې نو فینسخ الله نو الله به د خو خلقو د زنه وسوسه اوخ کړي او د پلیتو په لوخي کې به وسوسه پاتې شو چې پاتې شو نه د پیغمبر په تمنا موافق به خلقو ایمان قبول نه کړ اوس باندې پوښوې دا خطر دی دا آیت حل شو بس اوس صرف دی لپاره یو مسله ذکر کوم بعضی تفاسیرو یو خبر لیکلی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سورۃ النجم وی او مکی والو ته تخریر کوم او جلالین شریفم په دې ځکه لیکلی دي او نورم غیر محققین لیکلی دي بیر تفسیر نه ډکتی خو غیر محققین او زدانم چا غیر محققین دي خو خطیب لیکي چې غیر محققین دي لباب ابن عادل لیکي چې غیر محققین دي او دیر تفاصیل لکی رسطہ تبمباری کوما خو غیر محققین او دالی کی چه پیغمبر علیہ السلام چه کلا بیان کو سورت نجمی وی وان نجمی زا ہوا ما ظل صاحبکم اما غوا راروانو راروانو حتی چه دی اتراغ افر ایتم اللہ والعزا ومنات الثالثت الاخرى چه دی دی اتراغ نو اے آوازو شو وای یو چالی کرلی چاوی چه پیغمبر چه سا آوازست آل عیازم باللہ ده پیغمبر پا زبان باندی شیطان جاری کرد دا خبره چه تلک الغرانی قل علا و این شفاعتهن لترتجا دا خو گٹ گٹ سٹی دی او ده دی شفاعت چه ده خامخه امید کړی شوی دی پیغمبر په زبان باندې شیطان جاری کړ خبره اوخو پیغمبر وچ یا الله جيبه کار وشو ما تو عيد بهانو داسو شنه نو الله وی خفکی گما کله چې پیغمبر لګنه دی نو چې کله باغی لستل کول الا اذا تمنا چې لستل به کول مالک الشیطان فی امنیته و شیطان بخبره گره کر دائی پر تلاوت کی دائی پر لستو کی و تامل استل و تلکل غرانیق دا شیطان ستا پر جبی بان خبر راویستا خفا کی گما لا حولا دیر دا افسوس خبره دا خوزی حرانی چلی تفسیر نسنگ اکڑا زب دیبان انشاءاللہ پر مقدمات رد کوما دی آیت لپازم مقدمات کرما تیشو گنا آدی مقدمات نا پس وزد آترد کوم یو شو یو قول دیم قول دادی چې دی پیغمبر پو زبان دا کلمات نو جاری کری بلکه پیغمبر چوی افریتم اللہ تول غزا و منات سالست الاخرى پیغمبر چوب شو ساواغست چه پیغمبر چوب شو نو شیطان هو به هو عین اللهجه عین صوت رسول په انداز سره په خپل چغه کړه چې تلکل غرانی قل علا وان شفاعتهن لا ترتجا پیغمبر په زبان نو جاری کړی شیطان په خپل دا چغه ویلا خو په لهجه او په صوت او په طرز د پیغمبر نو خلقو کې دا وهم پیدا شو چې دا خبره خو محمد رسول الله په خپل وکړه نه خو پیغمبر خدا خبره کړی نو پیغمبر یې راځي چې دا واز چته راغې زما په صوت باندې نو الله خفکیګه مې ذات تمنال که شیطان فی پیغمبر چې وکړه خبره کوله نو شیطان به داسې خبرې کولې مستاپ له جیبان کې شیطان خبرو کو خفکیګه ما دا دوه خبرې شوې ټیک ده زه په دې باندې رات کوم وړمبای خبره وړمبای خبر رات کوم چې پیغمبر په زبان باندې دا لفظ جاری وو جاری شو نو اجراد دې لفظ د یو څو خبرو نه بخالی نی یا به عمدن وی او یا به سهون وی دې دوه خو بل خبر نشي کېدای کنه کدا آمدن وی نو دا خو کلمه دا کفر دا الیازم باللہ اور پیغمبر اللہ را لے گلے دے دا کفر ختمولو دی پارا نو پیغمبر دا خبر سنگا اکڑا چی تلکل غرا نی قلولا دا خبر کہ آمدن پیغمبر کری دا اعتقاد لرل و متعلق دا پیغمبر دا کفر دے تفسیر قاسمی دیدے کی دولسم جل او 209 صفحے باندې کی دا تفسیر قاسمی لکی دے داغی آت لاندے چھ ان من جوزا علی الرسول تعظیم الانداد فقد کفلا ان من جوزا علی الرسول تعظیم الانداد فقد کفرا ان من جوزا علی الرسول تعظیم الاوسان ان من جوزا علی الرسول تعظیم الاوسان کہ چا عقیدہ پا پیغمبر دا تعظیم اوسان وی نگا کافرش ولی پیغمبر کو علکا دا اوسان و ماتول دی پار اللہ را لے گلے ہو لکہ ابراہیم علیہ السلام چی مات کرو پیغمبر سنگا مدھو کرلا یا سو مسئلی تھا ان من جوزا علی الرسول تعظیم الاوسان فقد کفر جلد نمبر 12 209 او دا قرآن نم دا خبر خلاف دا اگر سورة الحاقہ الحاقہ آیت نمبر دے سلور سلختم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل او که چر دی منگ بانی جوڑ کرے وے بعضی وی ناگانی پخپل ارادی کنا لاخذنا منو بالیمین سم لقطعنا من الوتین ما با دے پخی دی دخیلات پانے ما با دے دخیلات دی ننی ولے ہو اب بیان مول رک کٹ کرے ہو مانے بان پوشو دارنگی ورپسی واروا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 15 اور 16 ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا کہ چرمنگا تک لکڑے نوے نو قریب وا چت دوی تل لگ لگ نرم شیوے او کہ تان نرمی شیوے اذا لازقنا كذيف الحیات وذيف الممات ٹھیک شو کنا داشو سورۃ یونس مگورا آیت نمبر 15 قل ما یکون لی ان ابدلہ وہ دویتا چی نشتے زمان پا وسکی اور نشتے ما یکون لنا اے ممکن ندی زمانا ایشو کنا ان ابدلہ من تلقائی نفسی چی زب دی قرآن کی رزان تبدیلی کما سورت یونس آیت نمبر 15 ما یکون لی دا خبر ما سر خائی گی نا لائق ندی ممکن ندی سڑیا تا تو سوائے مسئلے مانے پوشوائے کہ یو سڑے ہوئی چی دا کلام حضرت ارادہ تنگ کرے دے اور دا دی آیتنو نا خلاف تے اور دا سوائے چی زد یو خوشحال شم مشن نبوت نا خلاف تے انگلیشی زمان دے زمانی خبر ہوگا مشن نبوت نا خلاف تے پروگرام نبوت نا خلاف تے ٹھیک شو مولانا سیبا دیما خبره یا خوب دا خبر شیطان جاری کری دا پیغمبر پا جبی بانده جبرن دا سیساون لپری لگا ترتیب سروی ما یا خوب دا خبر شیطان جاری کری دا پیغمبر پا جبی بانده جبرن دا پیغمبر اختیار بنی دا پیغمبر بی اختیاره سرا شیطان اجراو کر دیکھو نمنگوی چی دا قرآن دا اصول ندام خلاف تا ولی شیطان تا جبر پا انبیاءو باندی ندیور کرشوی دیکھو سورة حجر بولا آیت نمبر 40 قال ربي بما اغويتني لو زينن لهم في الارض ولو غوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين زبطولكم راكم الا عبادك سوا دستا بندگانو ناچ مخلصين دي زبطولكم راكم اخو مخلصين با زنیشم گمراہ کولے زتان تپوس کو ماں چھ پیغمبر مخلصین وہ کہ نہیں نہیں سید المخلصین امام المخلصین سردار دا مخلصین و سردار چھ شیطان مخلصین زما بجال کی نشی رات لے پیغمبر پر زبان دا کلمات تل کا شیطان جاری سنگا کرا یازدہ فسول ہجر نا اس یو درے مخبر پاتشو یا شیطان نہ حضرت جبرن اے آمدن ویلی دی نہ شیطان جبرن اجرا کرے دا اے جارش لا دا پیغمبر پر زبان بانی سہون یا بدا دا پیغمبر پر زبان دا کلمی سہون راغلی بلا ارادہ نفس سہون راغ پو نشو او پو نشو او دا جبنا دا خبر اواتی جرا علی لسانی سہون دا خبرم دا قرآن دا اصول خلاف تھا سورۃ اعلی گورا سورۃ اعلی آیت نمبر 6 فجالو غسانا ہوا سنقرئ کفلا تنسا للو پتا للوم تا تا قران پتا بن قران للوما سنقرئ کا من بقول لو تا تا قران فلا تنسا نت بنئ روی نشان سنگ راغ نشان نظر راغ سورۃ نجم راو گورا آیت نمبر 3-4 ما ظل صاحبکم ند خطا شو استاسو مرگره وما غوا ند بیلار شوی وما ينتقان الهوا ان هو الا وحی یوها ما ينتقان الهوا دیکھو پخ پل خواش خبره نکی نو لہذا دا خبر دا پیغمبر پا زبان باندی ساون هم ند جاری شوی دیر پور مدارک را غلی دی خیخی خبری کنی نی دیر پوری دا خبری اکڑی اے آمدن تلفظ نده کرد پیغمبر شیطان اجرا پا زبان دا پیغمبر نده کرد اے پیغمبر نا تلفظ پا دی کلمات بان ساون هما سوش لگ چی دیر دمر تفاصیل لکل دی نسی چل خود اے نا آخر کی وی تکلم الشیطانو عند سکوتی سکوت دیا چولی کر اجرائے آمدن ام ندا شوی جبرن ام ندا شوی سہون ام ندا شوی پیغمبر پا زبان ندا شوی اگر دیو من اکتا سیاد شو اے پیغمبر چی چک شو خاموش شو سای واقست نو شیطان پا خپلی خلا چی غکرا خلی جد پیغمبر اختیار کر سوتی رسول اختیار کا او دی چیغا کرا تو پیغمبر حیران چی دعواز چتا باوی تیشوا سنورم خبر تکلم الشیطان بعد سکوتی مزویم چی دا قرآن دا اصول دا خبرم خلاف تا ولی حامیم سیدو برا حامیم سجدہ آیت نمبر 10 رحتم گورا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِي الْبَاطِلُ نِشِرَاتِ دَيْتَ بَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَمَّخْ کے طرف دے دینا وَلَا مِنْ خَلْفِ نَدَيْهِ بُسْتُ طَرَفْنَا قرآن ہر جہاد سر محفوظ دے قرآن ہر جہاد سر محفوظ دے نو کہ تو وای چه شیطان خبری کری دی نو قرآن محفوظیت ختم شد قرآن کو غیر محفوظ ثابت شد او دا خبر دا قرآن دی آیت تا خلاف تا لحاظ شیطان ام تکلم بخپل ام ندیوی دی دارنگی سورت حجر گورا آیت نمبر 5 پیزم آئے تو گورا اینا درا پیزم نام آئے تو گورا اینا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ نامات خواه وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ بِشَكَ مَنْغَيُو چرالِقُنْ كِو دَ قُرَان وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ امو حفاظتا تون کیو دا قرآن حفاظت خو اللہ کئی کنا کیونکہ شیطان پخپلی لیجی خبر اکرا دا قرآن خو محفوظ پاتی نش لا یاتیه نم خلاف شا وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ سورت جن مراوارا وشتم آیتو گورا وشتم آیت مبارک اِلَّا مَنِ اتَّزَامِ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ اللَّهَ لِگِ مِن بَيْنِ يَدَي مَخِدَ رَسُولُنَا وَمِن خَلْفِ رُسُدِ رَسُولُنَا رَسَدَا سُكِدَارَان رسول سرخو مخ کی رسو نسو کی داران وی مخ کی رسو او رسول محفوظی ٹھیک شوا لہذا طول خبر سشوی آخری خبر بانی یاد شوا بعض علماء وی حضرت پو زبان نو جاری شیطان پا خپل خلی دا پیغمبر لے جے اختیار کرا نمانگے دا قرآن نا لا حافظون نا خلاف رسدن نا خلاف لا یاتی الباطل نا خلاف او بقول محاسن التاویل که فرض محال خبر درست شی نو اعتماد دا وحی نا بپورت شی اعتماد دا وحی نا پورت شی ولی سپت دا چه دا پیغمبر پخپلی خلی وی پیغمبر وی که برچاوی ها سپت دا حق دے که باطل دے نو اعتماد دا وحی نا بپورت شی لہذا قرآن او زبان دا پیغمبر بہر جہت محفوظ ہو خبر خلاص شما اس کی او سڑے ہوئی چہ محفوظ ہو نو تفاصیل لکلی ولی دی ولی لکل دی نو دی آگی یو جواب دا تفسیر سراج المنیر خطیب شربی نے اب دی جل نمبر دو دے ماسا کا 558 صفحہ دا دیوی و اما آل تحقیق فقط قالو حاضر رواتو باطلتن موضوعتن وحتجو على البطلان بالقرآن والسنة اور بیاروس تو ذکر کی وی محمد ابن حزیمن جتا پوزشا انو سویلان حاضر قصہ فقال هذا من وضع الزنادقتی وقد صنف فی کتابا ابن محمد ابن حزیمہ پتی کی کتاب لکھل دے اگر چ دا وضع دا زنادقہ دا زندیقین دا وقال البحقی حاضر قصتو غیر ثابتت من جات النقل دا خبر من حیث نقل ثابتا سراج المنیر دا خبر اکڑ دا تفسیر بحر محیط شپگم جلد دیم دغه جمله لیکي په 381 باندې دوی چې قالا محمد بن سعد جامع سیرت النبویه تي فقال هذه من وضع الزنادقه وصنف في ذلك كتابا کتاب کې لیکلله وقال حافظ ابو بکر ابن احمد ابن حسین هذه القصه غير ثابت من جهه النقل او بیا وی چې چا لیکل دي قران د ټول آیتونه چې ما زه تواړو وی دی پا دی بانده دی پوشوه دی با دی بانده دی پوشوه او بیا آخر که یو جمله دی را قیمتی لکلی دا الگه صورت بنی اسرائیل دی یاد دی ولولا ان ثبتناکا لقد کت ترکن لیمشان اس دی علمی خبر اکی الگه تثبت دا پیغمبر لطرف دا اللہ نثابت تی که ثابت نده آجی ثابت تی نو چه ثابت شو نو مقارنت تا شیطان رفش خبر خلاص شو کس تثبت ثابت نه وي مقارنت شیطان کې دی شو او تثبت ثابت دی مقارنت اخر کې وي فت تثبیت واقع نو المقاربه منفیه تثبت خو ثابت دی نو مقاربه شیطان نفی شو کذالک لنثبت بفادک اورتلنا ترتیلا او اوسی چالی کل دی نور تفاسیر ارزان لنور کا تفسیر مزری شپاگم جل باندی کی او دارگی ابو سعودم چه مردودن اند المحققین دا خبر اند المحققین رد دا. تفسیر قرطبی دولسم جل اتیا صفی کی لکی لیس منها شیعن یفسخ ہو دی کسی یو حرف سٹک نرے. روح المانی واللسم جل 177 صفی بان لکی چه دا قصہ من وضع زنادقتی دا زندیقین و دا زان جوڑا کرے دا. تفسیر کبیر دلویشتم جل او 25 صفحہ دا اغوی حاضر روایت باطلتن موضوعتن روایت باطل دے موضوع دے. خازن خزانی تو گورا اغپا دریم جل او 200 سلور نوے کی لکی لم یرویها احدن من آل صحت ولا اسندها یو دا صاحب سند او آل صحت دا خبر نده نقل کرے. زاد المسیر ابن جوزی فپیزن جل چار دا خبر صحیح نده. دارنگی ابن کثیر پدرین جل 201 درشم مان لکی ولم ارها مسندتا من وجه صحیح دا قسم مسندا اے پسند سرا صحیح طریقے ما اس پر چتا قتل ندا. احکام القرآن دے ابن عربی فدی کسی رد کر دے پدریم جل 307 کے او شفا دا قاضی عیاض اغیر رد کر دے قاضی صاحب پدریم جل 111 کے تیشوا. اور لمعات فمشکات حاشی باندہ جملہ دے لمعات نا نقل دا صاحب لمعات ہوئی چدا خبر بالکل ضعیف دا او دا چچا نقل کری دا ناغ بالکل غلط خبر کری دا. وقالو هذه القصة بهذا الوجه من وضع الزنادقتی ولم ينقلوا احد من اصحاب الحدیث او لمعات صاحب لکھر دی ودا پا حاشی بمشکات کی موجود دی. ابن حزیمہ تقبل کتاب الملل والملل کے داد ابن حزیمہ کتاب دے الفصل فی الملل والاہواء والنحل تشوہ دیل کی پدریم جل کے وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ وَإِنَّهُنَّ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاتُنَّ لَتُرْتَجَى فَكِذْبٌ بُحْتٌ مَوْزُوعٌ لَأَنُّ لَمْ يَسِحْ قَتُّ مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ وَلَا مَحْنَا ولا معنى للاشتغال به اذ وضع الكذب لا يجد عن احد الملل ياس داد ابن حزم دي گوره خان یو خود عبدالکریم شرستانی دي کنا یو دي ابن حزم دي او داد درم جل دي او دي 18 صفحه مسئله هر شو خان چه دا تلک الغرانیق اسی گپ شپ دي کم روایت کے بخاری کی دے چکم کے دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورت نجم لستل ذکر دی نپائے کہ دا واقع بالکل نشتر ہے سوا دا کمزور حضراتنا چاہی پخبل تفسیر کی لکھ لیجیے خوش بے سورت حال معلوم شو آیت حال شو دے والحمدللہ والذین آجروا فی سبیل اللہ ترغیب الی الہجرت آکسان چ ہجرت کی دلہ پلا رکھے ہر اگر سوچ چا ہجرت کرے دے اللہ پلا رکھے اور بیا شہید کرے شی یا مڑ شی پخ پل مرگ خام خب اللہ رزق ور کے دوی لرا رزق بہتر اور بے شک اللہ پاچ دے خام خا بہتر رزق ور کے ان کے دے لیدخلنہم خام خب اللہ داخل کے دوی لرا مدخلا فزید داخل دو یرزونہو سمانا بکوما خواخی دوی اگی لرا نا مانا زوکم نخمی یار زونو چې بیا بیا به خوخوي بیا بیا به خوخوي الک فعل دې کنه ته جدد دې الک چې بلډینګ تلار دې واه واه ماشاءالله الحمدلله چې بیا چې تزي بیا واه واه زبردست بلډینګ دې الحمدلله بیا بیا به خوخوي وان الله العلیم الحلیم الله پاک کو دې پارس او پر دوبار تحمل والا دې صبر ناک دې سالکا الامر ذالکا دا بیان دے واوری دا ومن آقبا اے قانون دا عدل قانون دا عدل ومن آقبا حاغ چاچی بدلا واغستا بمثل ما عوقب به بمثل دا تکلیف چې دته ورکړی شوی دی او ثم بغی علیه او بیا په دې باندې زیاته وکړشه بلیان سرنه الله الله بدی عادل الله خامخ مدد ورکی وین الله غفور غفور الله معاف کن کے بخون کے دے پا مطلب پوشی کنا لکہ تال ما سکر آوا چو نن زمار چو یو سلی تال سکر آوا چو تکشوا او تا آغیل دا سکر پا بدلکی سکر آوا چو بیا آغی زارب بیا دل آوا چو سکر بسمانشوا لین سرنه اللہ خدای بستا مظلوم بدل واخلی ستا دا مظلوم بدل با اللہ واخلی غم مکوان ذالک بیان الله یرج اللیل فی النار دا لینصرنه الله ظفرا دا دلیل انی دی سمانا د معلول لا حجت نیول کیږي با په طرف د سسر علت سرا اے اوس زمانہ کوما ذالک دا مذکور ذالک دا حکم بیان الله یرج اللیل والنار فنا الله داخلش په پرز کې او رز داخله پشپا کې پر الله ورزون کې لیدون کې ده ایت طالب جانا زتا نه تاسو کوما اوس ګره دلیل انی جوړو کنا الله داخلش په پرز او رز پشپا داخله کې نه ورنتم پتا ده هر چا ته پتا ايش پر الله اي رز الله د شپې او د ورځې د نظام د تبديل نه هيسي عقل انکار نشي کوله اس دلیل کا هر کله چې دخول د لیل په نهار کې او دخول د نهار په لیل کې تمنه چې دا یقین دی لینصرنه الله وقدارږي با الله د مظلوم مدد داس یقیني وکي هر کله چې الله دخول د لیل په نهار کې کول شي لینصرنه الله مددتم ولا کول شي دلیل انشاء او ذالک بن الله الحق اے لینصرنه الله بفارا دلیل کم دلیل بشی دا به دلیل لمی شی سمانا لمی لینصرنه الله علت نه بدل نشی معلوم تا لینصرنه الله الله بخامخ مدد کی دی ولی بن الله الحق الله معبودی بر حق دی وانا ما یذون من دون الباطل او دوی چار بلی اغه باطل دی او باطل مدد کو نشی برحق حق مدد کولشی وان الله هو العلی ایل ینصرنه الله ولی هو الحق ینصرنه الله ولی هو العلی الكبیر ابالا بلند تر دی مبرا دی دسنا دصفات دا مخلوقنا اس کے عادت مزامینو سورت آسان دی عالم تر آتا غور ندکنے چلا پاک اغزات تی چوری دبرن باران فتوس بیو الارض مخزر را پس اگر دی پاگیس رزمکا تکشنا ان الله لطيف خبير الله دې مهربان خبردار پدې دا اعتراض مکه خاص اعتراضونه وخم نشته چې الله وري باران فتصبح الارض ودا صاف صحيحه دا خو دلالت کې پسمه تعقیب مال وصل الله باران وري نو پس وګر دې زمکه تکشنا اي وخت خو زمکه نه تکشنا کیږي بیا سره دې رسو تکشنا کیږي نو توه نه بعض علماوی چې دا فا په معنا دا تفتا سمانه اثبات تسری فاعت فدا باران وری چې باران کووریږي زمکه شنشي کله پس باران نه سره دې پس لیکن صاحب قرطبی ذکر کوي چې فا تعقیب مال وصل دې پاره ده معنا باران الله وری چې څنګه د شپې باران ووري ده سار زمکه تکش نشي او حضرت اکرمه فرمایي خدا مخصوص دے پا عرض اتحاما او پا عرض مکہ چکل آپ مکہ کی باران وری گی رشپے باران شی سار ازش نی سار از مکش نی اتحاما از مکہ بمانگا پک پل لی دلی دا چکل رشپے باران وشی سار وقتی ازش نی ابن عطیہ فرمائی چے یو مقام ذکر کر دے سواس سواس مقام دے وی آلتا ما دا پخپل لی دل دی پستر گو چه باران دش پیوشی نصار از ما کشنوی باران سرا اللہ از ما کشنکی او تفسیر قرطبی جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر بہن میں کدا کسلی کرد خاص اللہ اغیب اختیار کسمان نظم کی اللہ پاچ دے والغنی بے پروا دے استائل شوی آیتا غور ندکرے چند اللہ سخلکم ما فی الارض الله تابع کړی لپاره تاسو هر هغه شی چې د پزمکا اول فلکا او تابع کړی د تعالی د کشته چې جاری رواني کی په دریاب کې حکم د الله سره ويمسک السماء الله څنګه اسمان انتقال الارض الله تقا چرا پرونه زی په دې زمکا الا بني سوا د حکم د الله نه او که حکم راغی جراو بغرزیږي او بشک الله پاک بن ناس په مخلوق لروف الرحیم نرمی که انکه مهربان ده اللہ و ذاتی احیاکم چه تاسی جوندی کری اینو بیا بدل مرد در کی سمه یوحیکم بیا بپست مرن جوندی کی گورا احیاکم سمه یمیتکم سمه یوحیکم او دا حیات ده پار ده باس ماد الموتی پا درمیان کی حیات نشت ده یارا این دل انسان لکفورا بشک انسان خامخا ناشکر ده لکل امت جالنا اعداد مضمون دوم مضمون دوم سو نفی شرک فعلی اہل کا قربان حلالی یو اللہ لو کہے او منختے پنم دیو اللہ کہے بس اس کو لکل امت جالنا لفادر امت من گدول دی منسکا شریعت خاص منسک بمانے شریعت خاص هم ناسکو ہو چه داخل پاغیبان عمل کئی ناسکو ہو عاملون بیهی چامل پی کئی فلا ینازونک فی الامر فلا ینازونک دو ترجمه یو حاصل ترجمه ایو دا لفظ ترجمه حاصل ترجمه دادا فلا ینازونک فی الامر پس او دی نباسی تالرا دکار دا دننا تیشوان او دی نباسی تالرا دکار دا دننا کوجی دا جگری وَذِلَّ رَبِّكَ وَبَلَ خَلْقُ لَرَلا تُهِيتَا إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم بشکې په دین مضبوط هودن په باندې دین قرطبی لیکلې ته بشکې په دین مضبوط کلک فلا یو نه ځنه من پوښی کنه حاصلی ترجمه پس او دې نو باسي تالرا د کارنا پوځ د جګړې مانس مشرک وبتا تر جنگيږي چې تکار کړیږي دې ریگی دا کپل کار جاری ساتا جنگ چا سرم کوا فمانی پوشی دا حاصل ترجمه دا اصل علماء ترجمه کئی چه دل تا فعل حذف دے او دا دغی جواب دے اصل معنی دا سبا کئی لا تنازعهم فینازعنکا تیشو لا تنازعهم فینازعنکا اے فلا تنازعهم پا جگر آمکو دوی سرا فَيُنَازِعُنَّكَ چه جگر اکرشی تا سرا معنی پوشوی جگر مکو دوی سرا چه جگر اکرشی تا سرا لکه سورت شورا راوانو آیت نمبر 15 اللہ و ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا وجت بیننا و بینا جگر نشت سڑیا پیلسم آیت شورا جگر نشتے زمان ستا پر منس کی نوے لا تنازعهم فینازعنکا جنگے گا مدوی سرا چھوی تاثر و جنگی گی یا مانا فلا ینازعنکا مانا بلکم جگر آدیونک رشی تاثرا پکار دا دن کی سمانے جگماتا گورا جگر آدیونک رشی تاثرا پکار دا دن کی زجتا تاثر و جگر آدیونکی نتو خوبا نا کی خوچ بلکی نا جگر آدیو نکرش تاثر پکار دی دن کے سمانا دا دشمن اعتراض او دا دشمن خبر تغوگا میک دا چنو بات بسوئے جنگ راشی لکا تسم دا جاسیو بولا اتلسم دا جاسی سمم جالنا کا علا شریک على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فلا ينازعنك فلا تلتفت الى قولهم وان جادلوك اكيد جگر کی تاثر نو اللہ پاک عالم بما تعملون فود پاکار نو چتا سو کوی اللہ پاک فیصلہ بو کی پمن دی فرض قیامت فرغ سس کی چتا سو پای کی چ اختلاف کوی آیت پوانی چلا پاک پی جنی ارغس چسمان از مکو کی دی او بشکدار سو فی کتاب اے اللہ پی علم کی محفوظ دی یا فی کتاب لوح محفوظ کی دی نو ٹھیک دا هر شی اول الله پهلم کې دی بعد از الله قلم تعالک اول شین ما خلق الله القلم فقال اكتب بما اكتب بما وكائن الى يوم القيامه ان ذلك الله يسير دا په الله باندې آسان دي ويعبدون من دون الله زجر په مشرک باندې ويعبدون من دون الله او دا مشرکین برنه کید الله نه بغیر په حاجاتو کې ما دغه معبودان باطل او چې نه نازل کړی شوی به دای په معبودیت سلطانن هیڅ قسم دلیل نن نه کړ شو کنه مان سلطانن هیڅ قسم دلیل نا عقلی نه نقلی وما علی السلام بی علم او دی جگر ای وما او دی عبادت کی داغا چا لی السلام بی علم چی نشتی لی پار دو دی پا حال دیگی سا پتا تیک شو کنا نشتی لی پار دیگی پا حال دیگی سا پتا پتا ورطا نیچی دی کسی دی خو بادشاہو جنڈا چلر دا پیا حضرت بی اے بادشاہو دن نار سوچی دی خو جنڈا خو چود لی کنا پا دی پاس روان شی یو زیکی یو کلی دی آئی کلی تا کھوتا قبر ہوئی او باقی دل تا قبر دی کھوتا قبر کھوتا قبر بابا واوز دی سری زامن کھوتا قبر اوی دا کم کھوتا اوی داوی مبارک دیر مبارک خارو اوی زکا چپ دیبانی و مجاہدینو لرا آو راشن اڑ لکی دا او دا دیر مبارک دی لہذا دیب تب منگویو ادیب مجاہدین شہیدانو توی و شہیدان با اللہ توی ایدی نا خیال لیورتا او حضرت مرحوم با فرمائیلا چھ دلتا اس اسماعیل شہید پڑاو او دلتا دمک کریوا او فوج کی دشپی خرچا تمرداشا نا اس دوی وی چھ سبکو نا دوی کندو کنیستا پکی خخ کن دل پار چھ فوجانو تا بوی نرازی فوجان له بوی ناراضه په داسې دی دلته موږ خرخ کړی الکه خر دې سش خر دې په دغه غازیانو خر دې چغی ته مخ لار دې په گنبد جوړ کا شیخ مرحوم به یو خبره کوله یا تا الله شاه بخاری سے بوي چې په هندستان کې یو زیارت ته هغه طرف فرشا بابا وي رفرشا رفر دې کنا ایک گھر برشا ججګر په شیوا د مسلمانانو زیو او هندوانو پی قفزه کولا نو اطاولا شاہ بخاریوی چه ما ورطا چلو خودا ما چه دوی خو دوی سر دی قبر احترام کئی تاسو پا دی اخپل زی که دش پیش پی یو قبر پا که خخ کئی او چه سار لاره که نا او چه سو وقت دوی رازی نو کوتا که ورطا که دی ورطا دل تر پرشا بابا من خخ کره دی که سو در پرشا تو نزدی شنو خیر بنی پوشوی دا صرف حفاظت ته پاره دا خبره ما په خپل پستر ګولې دا مې چې کله هندستان ته تلو سن 85 کې نو دا رحیمیه دارلو مې رحیمیه د شاول الله سره مدرسه چلا اغه نه بار پس زمکه کې زیپ دې قبرونو دلته او دلته او دلته نو کې داولي په یو دی ول نه خخوای په دا موږ دا زی قبضه کړی دی چې کوم دې کې قبر وین والته هندوان راشي دا د قبضې نه خېږي زمګه ښه وی بس سر زمانه تیره دا مسلمانانو وی کیس او گاتا سر ازی سو وزیر تیره دا رفر شاہ بانی وی دلتا گو کوئی پکا دی ٹوٹای لگول پکا دی وی اس آل تک اسم گمبت دی او دا نسی شیر دی رفر شاہ اس نشتی رفر دی رفر پوچی گا نا رفر شاہ دی وما علیہ السلام بیمین علم آغا چال عبادت کی چی نشتی لپاد دی پا حال جاگی سا علم او اس دلیل نشتی وما لظالمین من انسار دیل پار علمانیس فرمائی چه بیل ما پس مزا کلو علم یشهد الشرع له کلو علم یشهد الشرع له هو علم فبه فلتا تسم کلو علم یشهد الشرع له فهو علم فبه فلتا تسم ارغ خبرا چه بدل ثابتی نوغ علم دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا حال دا مشرکینو گورا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کلا چلو سیکی پا مشرکانو بانده آیاتنا زمان آیتنا چکل من پا مشرکانو آیتنا لولو خا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلا چلو سیکی پا مشرکانو بانده آیتنا زمان گا چکل دا مشرک ما که موحد توحید بیانه او دعوت ورکی قرآن بیانه تعرفو نو پی جنی بطا فیو جوی لذین کفرو پا مخونو دا کافرانو کی علمون کرا خفکان چه توحید بانے نو کافر پا مخ بگوری خفکان پریشان بای یکا دونا او داسی با در تگوری لکا پیسا عبدال ابن قیم سے پا خپل کتاب قصیده نونیا 159 یوصل یو کم شپیتم بان لکل نیم یکا دونا قریب بای نزدی بای یستونا چی دوی حملو کی سنگا تفسیر سمرقندی لکی یستونا ای بی ضرب و شت میں قریب دا چی حملو کی دوی پا وحلو پا کنزلو باللزینا پاغم وحیدینو باندی یتونا علم آیاتنا چلالی پا دوی بانی زم آیاتنا قل او ایدی مشرکینو تا افو نبیکم بی شر من ذالکم ای خبر در کم دتا سلا پا یو شر سرا ای پا یو ناکار سی سرا یو بد سی سرا من ذالکم پا تاسو باندی دی بیان زمانا تاسو توخی ما تاسو دی بیان زمان پا بیان تاسو بد گنے دین یو زیاد بد در توخی نو انار وقفتے گویا کی دا جواب دا سوال دے دی بوئی چه اغسطی شے دے چه دین بلا بدی تو بای انار ہی انار اغا اور دے او یا داسم وا لکن نار تالی پارا اور دے او داسم وا النار لکا تالی پارا اور تالی پارا دے دیبا پا توحید بد گنی نو تبا ورطو ہے شیخ بوی کنا توحید بیان ای کنا او چکل دے توحید بد گنی تبا وی افو نبیوکم بشر من ذالکم النار لکا او نبیوکم بشر من ذالکم لک النار قل او نبیوکم بشر من ذالکم ہی النار تیو کنا مشرک لپان اللہ اور تیار کر دی تو ایدو بیانے پختو بجے اللہ مشرکان دی پارا جانم تیار کر دی مشرکان با پورد جانم کی سوزی سوزی با پورد جانم کی نو مشرکان اچھلا با پی اخی کنا اللہ تیار کر دے مشرکان دے پارا اور نو اور کی بس وزی مشرکان لکن نار تیشو وعد اللہ لزین کفرو اللہ وعد دی اور کرے دا کافر سرا و بئس المصیر او دا دیر ناکار دینی او تفسیر علمانیم لکی او دیر عجب خبر ہے کرے دا وی وزکر بعضهم وی ان الجدار ما هم عبسن کجدال کل جدال مال عنین فی لذت الجماع و اذا تطلع علیم آیاتنا تعرف فی وجوه الذین کفروا منکر و ال آیت دا آیت چه ده اشارت الی ذم المتصوفا فدی آیت کی اشارت دا ذم دا متصوفا ہوتا یو صوفی ده صوفی خی متصوفا صوفی نی زان صوفی کنی وی زوات سپڑی وی ما آج سپڑی الذین اذا سمعوا الآیات کله چې دوی اوري آیاتونه رادت علیهم چې په دوی رد کوي زارا علیهم التجهم والبصور بیا چې قرآن بیانې کنا سترګي وزي او طبیعت خرابي تاسو بد ته ګوري خو شي او دوی وان فی زماننا کثیرون فإنا لله و انا الیه راجعون داخل اسم پا زمانه کریر دی چه پچا بانه قرآن بیانا او پا قرآن تفصیل پچا بانه بد لگی آپ دی زمانه کریر زیاد تی نهایت زیاد تی یرا پاگی واقعی بانده او کلکه نو دی آج چا سقا حوالی ما سور کری کنه یو حال دامو لکا ولقد رئیت ان المحققین یزعون راویها انا من وزی زنادقہ اے دا محاسن التعویل ام لکل دی دولسم جلد اور 211 حضر دل دتا تا بلا مسرخیم چه دے یو دیر عجیبہ خبر دیزے کی کرے دا اذا تطلع علیہم آیاتنا اے گورا دلتا دے دا فتح البیان نقل کی وی وکذالک آل البدع المزلہ آل البدع المزلہ بدتیان گمراہ کرن کی یا المزلہ گمراہ کرشوی اذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليه كرچ واوري دي اغه توحيد بيان چا عالم بي بيان دي من ايات الكتاب العزيز او من السنه الصحيحه مخالفا لما اعتقدوا من الباطل رأيت في وجهي من المنكر وما لو تمكن من ان يستوى بذلك لفعل به تشوا چکلا توحید میں آنے انو مشرک بد گنی او کہ وسی نو پتا ہم لو کی چمائیں یا سسو کی خوب چ بے وسی نو بس چپ ناسی اخر رو ونی روان شی یا ایو الناس ضربا مثلا فاستمعوا له اخر کی او عجیب مثال لپاد زوف د الہی باطلو یا ایو الناس خلقو بیان کرے شی لپاد تاسو یو مثال تابودانو دے داسی مش اے مثال چپائے کی مشابہت دے ستاسو معبودانو سرا ستا دا معبود مشابہت او ستا مشابہت نمچ دے بوت سرا لکا پا بوت باندے وکی لکا لکا پا بوت باندے چھ مچان بنی گی لکا چھ پا بوت باندے مچان بنی گی تاسو پا درگاہ داسی بنی گئے لکه په بوت چې مچان بنیږي او تاسو مو په درګه داسي بنیږئ او لکه چې بوت دا بوت د مچنا تختول شوی شی واپس کول نشي دارنګي د درګه والا تا نه خپل حق واپس کولې نشي تیږه کنا تا نه واپس کولې نشي مسپول شو کنا زربا مسلونا فاستمی ولا بسک آخر چه تاثر آمد که لانه بغیر لن یخلقو زبابا هر گنیش پیدا کولی دوی مچ زباب تا مچ ولی وی زباب تا زباب ولی وی زکاہ چه زباب تا زب بنا دے او زبا شرل تا وی او دیتا عمومن دے شرل کی گی مچ راچن تا دا سکے دا سکے دیشوان زباب دے او کتاب لکی کل ما زبا لاستقذاری ہی آبا لاستقباری ہی کلاچ دے بطور نفرت شڑی دے بطور تکبر بیارا سی کلما زبا لاستقباری ہی فآبا لاستقباری ہی چتا دے دا قزارت دی وجنا او دا گندی گئے میں ازان نشڑی دے بیارا سی دارگی کلما زبال اے من جاو اے المشرک من الشرک فآبا الى الشرک کده مشرک با ایمان لا ده شرک نا شری معابا الاش شرکی ده پا شرکی را غرزی گی یو عجیبه خبر ده خنده ده ها سکالی دازه چه منگوی نو گرمی واقعی ندو که اما ده مطالعه ده کال پس دهی چه ده قضیه میکتا پیاله مازدخین چه مسکه پیاله پرتوا چه کتل منو مچناغ پکیو ورزی ده مازده مسئله حل شو ایدره ما خبره هر کلا چه مش شرید زخمنا ده بیارازی چه مشرک شرید شرکنا ده بیارازی ده با جانم تا داسی زی لکا مچ چه زلحال شید چهی پا براس سید چهی کی منده وی لا براس نه گاله چه تکی ده گرمه کنه نه ده براسی مچ چه دل تروانی کنه ده که قوت خوش ده نه نه چه ده پا ده براس کن خلی نه بلکل مازه مسئله حل شو چه سنگا مچه ده سیده پچه ای کرا تو خوبش باق بیا پکی بلکی بیگاما دا سی مشرکین ده پار جهنم دقا سی تیار ده بس شفا جر فنهار فنهار بیهی فی ناری جهنم لن یخلقو زبابا هر کس دیشی پیدا کولی مچه ولو اجتماع اللہ اگر چه دوی گول میز کان فرس انعقادو کی حضرت بدا حتا جمع کولا اگر چه جمعشی دوی طول پا پیدا کول دیو مچ بای اسلب مزباب اکو تختی دوی نمچ سشے شیان سشے لا یستن قضوح منشی خلاص اول دوی تر نداشے منو دوی مچنا زوفت طالب المطلوب نتیجہ سشوان کمزور دی طالب او کمزور دی مطلوب یو ترجمه الطالب اے بت الطالب معبود باطل والمطلوب مچ بلا معنی الطالب دا مشرک چه طلب دا حاجات کی دا مخلوق نا والمطلوب او دا مخلوق چاگه نا طلب دا حاجت کی گی دوارا کمزوری دی دا مچ سر مثال وقتا لکه مچنا چې دوی خپل حق نشو واپس کوله دا چې دوی چاله حق نه ورکول شي او نه واپس کول شي الکه کمزوري دي اوس دلته کې د مچ ولې خاص ته اوجه د تخصیص په ذکر دي مچ صدا خسته خبر خدا دا مچ په شان د منجور دي دیم ګندا منجورم ګندا دی به حیا منجور به حیا مچ بی حیاء منجاورو ما بی حیاء دیر بی حیاء پا دی زیارتونو چا تلال چا پیز درگاو نبانی منجاورانو حالو کرے چی دی قوم نا بی حیاء پا دنیا کی بلنی بی شرم چرسی لوتی ستا خیال وردکانا او نہایت بی شرم نہایت بی حیاء او دیم نہایت بی شرمی اور اے لکا زخم دے دلتا کی کہنا انا تو بھئی دے بیا راش اوکی تو داسی کی کہنا دے پاکی خپی مانی کتا تا زخم دے کتا لے او دا زخم کی چرتا پا دیر پڑ زی کہ دے ورد خام خزان دا سی نوچے مردار چرتی کہنا منجورتا دان دا سی او کدی منجورتا تا جولائے اوگوارا کہنا چے شرک بس کا دے بس کی چرتا بس کی دیر مشابہت نہ دی علامہ قرطبی فرمائی یا سلور مشابہت نہ دی اللہ زباب علی ذکر کا وی وجہ تخصیص لمحانتی دامچ دیر سپک دے دیر سپک دے دیما وزوفی دامچ فارس کے کمزور دے او درم سل درم لاستقذاری دا دیر گندشی دے خلط نفرت کی او سلورم ولی کسرتی اپا دی کی کسرت تے مچ دیر زیاد تھی دا دیر زیاد تھی ما قدر اللہ حقا قدر ہی عزت نکی دا خلق دا اللہ چکم مناسب عزت اللہ دے او دا پا دیم زلبان درا رضا زی ما عرف اللہ حق معرفتی ما عظمو حق عظمتی تیجو گنا ما عرفو حق معرفتی ندے پی جندل دی خلق اللہ چکم مناسبو پی جندل دا اللہ عزت او نکد اللہ اغا تعظیم چه مناسب اولویت باری تعالی سرا این اللہ لقوی عزیز اللہ استفی من الملائکہ اللہ انول که ده فرشتونا رسولن پیغام را ورن کی ومن الناس فملائک مانا تفدخا ویستفی من الناس رسولن مانا بی اللہ ورکی ده خلقون رسولان این اللہ سمین بصیر زان پی پوکا فرشتو کی افضل فرشتی کمی فرشتی دی چه پیغام ده اللہ انبیاء در آوری اپا انسانانو کی افضل انسانان آغا دی چه پیغام ده اللہ خلقو تا نپا فرشتو کی آغا رسول فرشتی معزز دی اپا انسانانو کی رسولان انسانان معزز دی سمانا علکا مشرک خو زلیل دی او معاہد عزت من دی او گورا چه چا قرآن سر تعلق دے چه پا فرشتو کی دی او قرآن سر تعلق دے نو پا فرشتو کی سرداران او چه چا تعلق پا انسان دا قرآن انسانانو سر دے اگر انسانان پا انسانانو کی سرداران سمجھ گیا ان اللہ سمیم بصیر یو نکتہ در توی ما مشرکین وی چه پیغمبر بشر ندے اور پیغمبر علیہ السلام پخپل ہوئی چه لا اقول لکم انی ملک بشر نا لا اقول لکم انی ملک پیغمبر پخپل ہوئی چه لا اقول لکم انی ملک پیغمبر ہوئی زفرشتنی ما پیغمبر ہوئی زفرشتنی ما زانسان ما مشرک ہوئی پیغمبر بشر ندے پیغمبر ہوئی زفرملک نیما او دیوئی چه بشر ندے نو بشر دین منی او پیغمبر وی چه ملک زنی ما نو پیغمبر پتی چانه جوری گی بیا او سوال کانا اخوی ملک زنی ما ادی بشر تنی او سو بچی پیغمبر بچر تزی پیغمبر پتی چانه جوری گی وی اتوایا پیغمبر وی چه لا اقول لکم انی ملک زفرشتنی ما سو کی ما ز انمانا بشرون مثلکم یوحا الیا او اللہ یستفی من الملائکت رسولن ومن الناس رسولن ان اللہ سمیم بصیر اللہ پیجنی علاقہ شیب بے ما بین ایدیم اگا حوال چا مخید دوی ندی وما خلفم اگا چا دوی پسیدی اے رسط دوینا یا بین ایدیم احوال دا دنیا وما خلفم احوال دا آخرت ولله ترجع الامور الله تو واپس کړی شوی دی انجام د کارونو د مخلوقاتو یعلم ما بین ایدیهم د فرشتو نه مخکی فرشتو نه پس یا ایو الذین آمنو ترغیب الی التوحید یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو اے مؤمنانو یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو رکوع کے خاص یو اللہ تا سیدو کے خاص یو اللہ تا وعبدو ربکم او عبادات بدنی مالی او کے خاص یو اللہ لرا وفر الخیرہ کوئتا سکار دنے کئے الخیر کار دنے کئے آ قرآن و سنت او تمام احکامات شریعہ منل لعلکم تفلحون چی کامیار شے وجاہدو فی اللہ حق جہادی او جہادو قید اللہ پا دن کے حق جہادی پورا جہاد حق مانا حق جہاد نو باطل جہاد کم یو دے نانا حق پا مانا پورا لیکن پختانے ہوئے مال زمان حق راکتا ہوئے زمان چی کم مال زمان حق راکتا سمانا زمان سیر چینی دا کنا دلہ سوری پا سیر دا مثلا مال زمان حق راکتا مانا سیر نبا کما ہم نوڑما او زیادم نوڑما زمان حق مال راکتا حق جہادی پورا جہاد او دا پورا جہاد ست ہوئی حق جہادی پورا جہاد تفسیر لکی ما شاء اللہ پڑی خ انداز سے لکی دا حق جہادی کم جہاد دے اللہ مالوسی لکی المراد ہونا عند الضحاک جہاد الکفار پورا جہاد کا کافر سرا تردی چی دین اسلام کی دن نشی یو گیا لکی عبداللہ بن مبارک حق جہادی جہاد الہوا والنفس نفس رم جہاد کا بہرحال بیا حضرت حسن بصری فرمائل چکر حضرات وقال ان رجلا لا یجاد فی اللہ وما ضرب بالسیف ودی کی اول جہاد تم اشارہ نہ چاو سرے با وی مجاہد اتر بے نی استعمال کری وی با مجاہد اتر بے نی استعمال کری خلق ایران شلا چوی با مجاہد اتر بے نی استعمال کری جہاد بے سنگ کری وی یشمل ذالکا جہاد المبتدیا مبتدی سر جہادو کا والفسقا اور فاسقانو سرا فإنم آداؤن ایزن دیم دشمنان دے دین دیکنا ویکونو بزجرهم عن الابتداء والفسق جہادو کا بدتی سرا بدتی دا بدت نمانا کوا تورا مچلوا قرآن و حدیث بیان کا جہادو کا فاسق سرا و فاسق دا فسق نمانا کا عدالو جہاد دے اور اس طرح روان دا خبرہ وجاہدو بھی جہادن کبیرہ اور دی آیت باندی دی روح المانی دا عبارت 213 بان بیاو لکے خواہ ورائیتو کسیرا منم یسدو علا آتاب حجر قبور اولیاء ومنم من یسبتو تصرف لهم جمیعا فی قبورهم بیاوی والعلماء من یسرونا التصرف فی القبور او اذا طولبو بالدلیل قالوا سبت ذالک بالکشف وقاتلهم اللہ تعالی ما اجنم اکثر افترائی عباد خلق دی بزرگان اللہ پا قبرونو کی تصرف ثابت ہے امیان خوئی چی دویل حرزے کی تصرف دے امولیان ہوئی چی دا دویل تصرف پا قبورو کی ثابت دے او کتا ورطوئی چی علکا دوی پا قبرونو کی تصرف کی دلیل دست دے وی ثبت ذالک بالکشف دروح المانی قاتلهم اللہ خرید غرطا خبر اخلاص دشوا زخو نئے مکنا روح المانی ہوئی لیکن امولیان لکیو سوئی دمیرون آدام انسرنا اولیاؤں وی قاتلهم اللہ روح المانی ہو گورا زخو چر سختی نا کمان از مال سختی چل رازی نا قدم رایتی روح المانی ہو گورا او داغو پخانی سڑے ہونا اے پنج پیران میں مخیلی کلی دا کہتاو ہے چھو پنج پیران بد دی ماتا بد ہوئی داغو روح المانی تو انہوں مخیل آگا لے دے غیر مخیل دا کتاب جی کلی دے قاتلہم اللہ جائدو فی اللہ حق جہادی واجتباکم گورد جہاد دی پاراش پگ اللتنا نمبر ایک جہاد کا پورا جہاد ولی واجتباکم اللتی اولا آگی ذات تاسو غور کری ہے دویم اللت وما جالا لیکن فی دین میں حرج اونے دے کردو لے پتا سبانی پا دین سازو کی ست حرج ستنگ سیا ست زیق ست بوج دویم خبره ملت ابیکم ابراهیم ناسب مقدر دی اتبیو تابیداریو که دین دا خپل پلار چه ابراهیم علیہ السلام دی و اغا مجاہدو جہادو که سلورم دلیل و سماکون مسلمین اللہ مسما کریے پنم دا مسلمانان سلام هو ضمیر اللہ تراجی رخا او حضرت ابراهیم تراجی ندی اگر چی تفاصیل لکلے دی چه حضرت ابراهیم ستا سنم چی وی مسلمانان اخی دی لکا اگر ربنا وجلنا مسلمینی لکت اشاره کردا اللہ مقرطبی وی چه ضمیر مرجع ابراهیم ندی ضمیر مرجع ذات تباری تعالی دی تیشوا او چه چالی کل دی نو دی امت نا خلاف کردی وسماكم المسلمين الله تاسو مسما کړی اے او تاسو نامدار کړی اے پنوم د چا سره پنوم د مسلمانانو سره من قبلو په کتب سابقه او کې معنی به من قبلو په کتابونو رومبنو کې او فی هذا په دې قران ولی ليكون الرسول الاتی خامسه چې شی پیغمبر شهیدا بیان کړي انکه تاسو ته په تبلیغ سره اذکر تبی شهیدا ای به تبلیغه وتكونوا شهداء الاتي سادسه فشيطان سو غوان بيانون کی مسرد توحید او د جهاد خلق تا فاقیم الصلاۃ قائم ساته مزنا اور کوي زکات منګلو لګو د الله په دین او جهاد وکه وا مولاکم اغستا سو مولا دی فنیم المولا فنیم النصير ډیر خ مولا د استاسو او ډیر بهتر نصير مددگار دی او بس هغه پسراوان شخه قرطبی کی لیکین دا وګړه وقال النحاس وهذا القول مخالف لقول عظماء الامه چسوکه هو زمير راجي دي ابراهيم سبتا مخالف لعظماء الامه د امه لولو علماء دراي خلاف دي قال سماك عز وجل قال سماكم الله عز وجل ها من قبل في الكتب المتقدمه وفي القران مثلا شو كن ان شاء الله ان شاء الله مثلا الكي يوسف سورت حج اول کی رد و پشر کی اعتقادی او ثانیہ رد و پشر کی فعلی وانے او دی ترتیب چلے دا پشان دا ترتیب دا سورت انعام اے پشان دا ترتیب دا چاو سورت انعام انعام کیا اول رد دا شرک اعتقادی ہو دا بعد از این رد پشر کی فعلی وانے او سورت نحل پا کسرت دا دلائلو کی پشان دا نحل یونس و انعام او پا صورتی حج کی چکم امتیاز دے ناغا ذکر دا فرق ستاو دے نصارا صابعین یهود مجوس واللزین اشرکو حج دے کی سلور سلور رازی یا اے نصارا رازی یهود رازی صابعین او مؤمنین سلور رازی ودلت المجوس واللزین اشرکو مشپک ڈالے صورت ممتاز پا ذکر دا فرق ستاو سرا صورت ممتاز پا ذکر دا اصاویر زہب سرا لؤلو چھتی نمخی زہب تیر شوخ لؤلو نور آگلے اگر جی فاتر کے برازی دے پا ما سبق سورتوں کے بدی خبر بانے ممتازو سورت ممتازو پا ذکر دا مثال دا مشرک سرا فکا انما خر من السمائی فتختفو تیر او تاوی بی ریو فی مکان صحیقا سورت ممتازو پا ذکر کولو دا عجز دا مشرک او د الہاو د مشرک سره په مثال د زبابون سره تیشوا او صورت ممتازو په دعوت الی الجهاد سره د اعمال صالحو سره صورت مؤمنون په نزول کې ا ترتیب مصافی کې پس صورت حج نه ده درویشتم نمبر او په ترتیب نزولی کې سلور او یاده پس صورت انبیاء نه دکه چه مؤمنون چه مؤمنان جوری گی نو پی اتباع دا انبیاء علیہ السلام سر جوری گی اوجه تسمیه دا مؤمنون پا آیت رنبی کی دقات افلح المؤمنون نو پا دی اتباع سرا سرط موسوم که پا اسم دا المؤمنون سرا تسمیه دا کل پا اسم دا یوجو سرا ربطی اسمی دا دی سرط ما سبق سرا تا سرط حج کی دعا وقتی وا چه اللهم اجعلنا اصحاب الحج الیکا مثل سائر المؤمنین پشاند طول مؤمنانو ماتوی حضرت با سورت انعام پوری عربی ویلا مخی بیا اردو کیوی دلتا بیرا بتاو سن چکے ہو سورت حج سن چکے ہو ابھی آؤ نظر ابھی آؤ نظر مؤمنین حجاج مؤمنین کی صفات تو سنو ایدا سے ابھی آؤ ذرا حجاج مؤمنین کی صفات تو سنو حج مواورد اس راشا کنا دا مؤمنین و حجاجو صفات خو زکے چا کم حجی دے چا دا غی حج اند اللہ مقبول دے قد افلح المؤمنون نا اولاکم الوارثون پورے بل ربط پہ اعتماد دا مزامینو دے دا سورت مؤمنون حیثیت بعد سورت الحج دا سی دے لکا حیثیت دا سورت آراف پس سورت انعام نا انعام کے دلائل عقلیو پا آراف کے نقلیو اے پا سورت حج کے عقلیو نو اس پا سورت مؤمنون کے نقلی شورو شلا بل ربط دانے ارکلا چی سورت حج کی مسئلہ ذکر شوا اقیم دغا یا ایو لجن آمنو رکو وسد وفعل الخیرا وفعل الخیرا خیر کوئے اگر خیر سیشے دے کلو من الطیبات وعملو صالحا اگر اکل دا طیباتو دے عمل دا صالحاتو دے انی بی محتاب النالی بل ربط سورت حج کی مسائل اربع ذکر شلا مشرکین و نیازات باندر دوشو دلتا ترقی دا مشرکان صرف منخت دا غیر اللہ نکی صرف منخت دا غیر اللہ نکی صرف زان تحریمات نکی ولہم اعمال من دون ذالک هم لہا عاملون دیکھ کفریاتنا بغیر نورم اعمال شرکی اشترے پیغمبر انکار دے استہزادہ دا قرآن انکار دے قرآن سے استہزادہ آخرت نمنکر دی ولہم اعمال من دون خلاصہ دی صورت دادا چہ دا صورت پدریو بابونو